أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sevban radıyallahu anh'tan öğreniyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: La teskunil küfura fe inne sakinel küfuri kesakinil kubur. Şehir ve köylerden uzak kendi başınıza ıssız yerlerde oturmayınız. Çünkü böyle ıssız yerlerde oturan sanki kabirlerde oturan gibidir. Böyle bir direktifi var Peygamberimizin. Şehir merkezlerinden, köylerden, kentlerden, insanların bir ve beraber olduğu, birlikte yaşadığı yerlerden uzak, ıssız, dağ başlarında, ovanın bir kenarında, vadilerde kendi başına hayat sürmek, İslam'ın istemediği bir iş. Dolayısıyla, sanki sen toplumsal anlamda bir insansın, sen insanların bir parçasısın. Sen onların derdiyle dertlenmek zorundasın. Sen onların müntesibi bulunduğu bir vücudun organısın. Sen aynı binanın bir yapı taşısın. Sen onların derdini, çilesini çekmek zorundasın. Sevinçlerine katılman gerekir. Üzüntülerini paylaşman gerekir. Sen onlarla beraber olman gerekir deniliyor. Öyle ya, Müslümanlar, kendi kardeşleri olan Müslümanlardan nasıl da ayrı kendi başlarına dünya yaşayabilecekler? Bu, eğer madde planında ihtiyaçsızlığı ifade ediyorsa, yani benim kimseye ihtiyacım yok, malım çok, mülküm çok, saltanatım çok, ben kendim kendi kendime, oğlumla, kızımla, hısım akrabam, eşim dostumla, kendi başıma yaşayabilirim, kimseye ihtiyacım yok diyebiliyorsa insanlar, peki ya başkalarının sana ihtiyacını ne yapacaksınız? Mesela aynı kafada birileri belki de zaman zaman size de dert yanmıştır eğer o siz değilseniz. Vallahi gerçekten zekat verecek adam bulamıyorum diye. İyi ama neden çevresinde zekat verilecek tarzda yaşayan insanlar yok? Neden hep kendi gibi insanlarla, yani hep bir anlamda ama affetsinler şımarık insanlarla beraber yaşıyorlar ki? Dahası böyle bir ortamda edep olmaz, terbiye olmaz, ilim irfan öğrenmeye imkan bulunmaz, insanlar yanlışlarını anlayamazlar, doğrularını bilemezler, ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini düzeltemezler elbette. Ondan dolayı şehirden, köyden, kentten, yani insanlarla beraber olmaktan kaçmak yok. Ama kimileri var ki birlikte mekan olarak aslında birlikte yaşar görünür de ruh olarak ayrıdır, kafa olarak ayrıdır. Sanki onları görmüyordur. Öteki dairede, karşı apartmanda, bir iki villada oturur veya üç numara onundur ya da 12 numarada vardır o ama çevresinden haberi yoktur. Kim vardır, kim ne yapıyordur, ekmeği var mı, suyu var mı insanların bilmez insanlar. Mesela bir arkadaşım anlattı. Dükkana girmiş adam, elinde bir bıçak, ölümle tehdit edercesine kasadaki dükkan sahibine, bana demiş 10 ekmek parası ver. Veya 10 milyon lira istemiş belki de. Adam korkmuş, şaşırmış, çaresiz, cebinde ne kadar para var, biraz da hayretten dona kalmış ve bırakmış bankonun üzerine. Yani belki 10 tane 10 milyonluk, 20 tane 20 milyonluk var, belki de ne kadar para olduğunu kendisi de bilmiyor. Adam içinden sadece bir tek 10 milyon almış ve çıkmış. Tezgahtarına demiş ki takip et, bakalım ne yapacak, bu kimin kimi, neyin nesi bu adam. Hatta daha alsaydın demiş. Demiş ki adam hayır, bu kadara ihtiyacım var. Çıkıp gitmiş dükkandan, tezgahtar da arkasında. Adam doğru fırına, 15-20 ekmek almış parası kadar. Sonra evin yolunu tutmuş. Çocuklar daha yolda, sanki açlıktan kıvranan ve kafalarında, gönüllerinde büyüttükleri, idealize ettikleri, her şey haline getirdikleri ekmeğe kavuşmanın sevinciyle hoplayıp zıplayarak adamın elinden ekmekleri bir bir paylaşmışlar. Durum yeniden dükkan sahibine anlatılınca tezgahtarı tarafından hemen adamı bulmuş ve sormuş, bu neyin nesi? Demiş ki iş arıyorum. Yok. Ekmek arıyorum. Yok. Çocuklar ekmek istiyor. Çaresizim. Başka ne yapabilirdim? Ve ben ancak o kadar ihtiyacım vardı. O da ondan sonra gerekeni yapmış. Allah hayrını versin herkesin. Ne dersiniz? Yani birileriyle beraber yaşamak zorunda değil miyiz? Paramız varsa da yoksa da. Biz adab ve erkanı daha çok biliyorsak da hiç bilmiyorsak da. İlim irfan sahibi olmaya ihtiyacımız varsa da ya da yoksa da. Ama insanların yanında olmak zorundayız değil mi? İşte aleyhissalatü vesselam belki de böyle söylüyor. İnsanlardan uzak, şehirden köyden uzak, ıssız kendi başınıza bir yerlerde yaşamayın. Ya da herkesin içinde ama yalnız yaşamayın. Ama insanlarla beraber olmayan bu insanlar sanki mezarlarda yaşayanlar gibidir. Yani işi bitmiş onların. Sanki kendi başlarına kalmışlar, hesaplarını ödemeye çalışsınlar. Kolay değil. Ama birilerine yapılacak bir yardım, birilerden alınacak bir bilgi elbette bizim hesabımızı kolaylaştıracaktır. Ayşe annemiz radıyallahu anha, aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. La tut'imul mesakine mimma la ye'kulun. Ey miskinlere, fakirlere, ey ihtiyacı olanlara yemek yedirenler, ey onları yedirmek isteyenler, sakın ha dikkat edin, kendi yemediğiniz şeylerden onlara yedirmeyin, olmaz mı? Yani, evet, bir fakire yemek yedireceksiniz, bir miskini doyurmaya çalışıyorsunuz, bu sizin göreviniz diye yapıyorsunuz ama kendi yediğinizden yedirmeye, kendi yediğiniz gibisini yedirmeye çalışın. Değilse zaten atacaktınız. Biraz da hani toplumsal bir tabir vardı. Aa buyurun lütfen, eğer yemezseniz, adam elma ikram etmiş de misafirlerine, eğer demiş diyormuş yemezseniz ama biz zaten bunları ineklere dökecektik. Öyle yapmasın insanlar. Yani kendilerinin de beğenmediğini, kendilerini de kabul etmediğini, almayacakları şeyleri başkalarına ikrama çalışmasınlar. Hatta ayette bunun şöyle bir açılımı yok muydu, hatırlar mısınız? Yani siz gözünüzü kapatmadan, hatta tiksinmeden ya da canınız sıkılmadan kendinize verilseydi alamayacağınız, hoşunuza gitmeyen şeyleri başkasına infak mı etmeye çalışıyorsunuz? اَنْتُوْمْ يَطُوْف۪ي Yani ayeti Bakara suresi 267. ayeti yeniden okuyalım. Ya eyyühellezine amenu, ey iman sahibi olanlar, ey iman iddiasında olanlar, enfiku min tayyibati ma kesebtum, kazançlarınızın tertemiz olanlarından, güzelce, helalinden, Allah dedi diye, Allah'ın programına uyarak kazandıklarınızdan infak ediniz, cennet yolunda harcayınız, sizi cennete götürecek harcamalarda bulunuz, sizi cehennemden koruyacak infaklar yapınız. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ Kazancınız değil de yeryüzü size vermişse, yani topraktan toplamışsanız bir anlamda, ekmiş biçmişseniz ya da bir vakitler ekilmiş de şimdi siz topluyorsanız, işte onlardan da infak ediniz. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اِلَّا اَنْ تُمْيُضُوا ف۪ي Yani dikkat ediniz, siz göz göre göre, gözünüzü kırpmadan alabilecekseniz verdiğinizi, işte öylesini siz de infak ediniz. Kendinizin kabul edemeyeceği, beğenmediğiniz şeyleri ya da hatta tiksindiğiniz şeyleri infak diye başkalarına vermeye çalışmayınız. Hadisi tekrar söylüyoruz. La tut'imul mesakine mimma la ye'kulun. Siz yemiyor musunuz? Onu miskinlere yedirmeyiniz. Ama burada beşer fıtratı olarak eğer bizim kötülüğünden dolayı değil ama insanlığımızdan dolayı yemediğimiz şeyler varsa onları yedirebiliriz elbette. Mesela siz eti çok sevmiyorsunuz. Ha, helal olan şeyleri sevmiyorum demek ayıptı, onu demeyecektiniz de. Hani çok fazla sevmiyorsunuz, değilse elbette seversiniz. Çünkü aleyhissalatü vesselam sevmem demezmiş helal olanlara. Peki başkalarına bundan dolayı ama et yetirebilir misiniz? Hay hay. Ama siz hani mesela falan meyveyi filana göre çok fazla yemiyorsunuz. Onu insanlara yedirebilir misiniz? Elbette. Ama siz hayatınızda hiç yememiştiniz. Yağ ve yoğurt ve bal mesela. Hiç yemediniz. Peki Müslümanlara, insanlara, miskinlere yedirebilir misiniz? Mutlaka. Fakat biz kendimizin yememesini onun kötülüğünden, onun bozukluğundan, onun yanlışlığından dolayı yapıyorsak, işte böylesini miskinlere de yedirmeyelim. Ve birilerine bir şeyler yedireceğimizde kendi seviyemizi onlara seviye olarak belirleyelim. Yani neyi, ne kadar, nasıl yiyorsak onların da öylece yemesi gerektiğine hakkı olduğuna inanalım. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki La tektubu anni şey'en gayral Kur'an ve men ketebe şey'en gayral Kur'ani fel yamhuh ve haddithu anni ve la haraç. Sakın ha, benden Kur'an'ın dışında hiçbir şey yazmayınız. Benim bu sözümden önce diyelim ki yazdınız, Kur'an'ın dışında bir şeyler yazmışsanız, yani benim sözlerimi, benim fiillerimi, benden kaynaklanan bir yazıyı ortaya koymuşsanız, kesinlikle onu imha ediniz, onu ortadan kaldırınız. Ama benden söz etmeniz, yani beni anlatmanız, benden hadis rivayet etmeniz son dönem tabiriyle, yani beni söz konusu edip gündemde tutmanız elbette mümkün. Bunda bir vebal yoktur. Yani bu dediğim onu içermez. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir titizliği. Öğrendiğimiz kadarıyla İslam'ın ilk yıllarında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ın Kur'an olarak belirlenmesi için, hadislerin ona karışmaması için ayan beyan bir kitabın korunup İslam olarak kıyamete kadar ortada bulundurulması, yani baki kılınması için kendisine düşeni yapmıştı. Demişti ki, sakın ha benden, yani Kur'an olarak söylediklerim dışında hiçbir şeyi benim sözüm olarak, benim kendimin söylediklerini Kur'an diye yazmayınız. Diyelim ki yazdınız, onları silin, yok edin. Ama yazmadan rivayet ediniz, yazmadan söyleyiniz, tamam bunda bir beis yoktur. Ondan dolayı sahabe-i kiram yıllarca sadece Kur'an'ın yazılı olduğunu bilmiş, sadece peygamber hayatında Kur'an'ı yazılı birbirine muhafaza ede gelmiş ama daha sonralar aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın yanında sünnetin de yazılmasına izin vermiştir. Mesela Abdullah bin Ömer Efendimiz bunlardan birisidir. Hatta Ebu Hureyre Hazretleri diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerini benden daha çok kimse bilmiyor aslında ama bir tek Abdullah İbni Ömer bundan müstesna. Çünkü o yazardı diyor. Onun için Peygamber Efendimizin hayatında da hadisler yazılmıştır. Peygamberimizin hayatında akıllarına, kafalarına, zekalarına nakşedilen bu sözler daha sonra zaten hepsi yazıya dökülmüştür. Ama Peygamberimiz ilk dönemde böyle bir yasak getirmişti. La darara ve la dirara fil İslam. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, İslam dininde ne zarar vermek ne de verilen zarara tekrar zararla mukabele etmek yoktur. Yani bir adam zarar verdi, yanlış yaptı, siz de ona zarar verecek, yanlış yapacaksınız. Çarptı size, siz de ona çarpacaksınız. Ama kısas vardı ya hani, kısas ayrı. Mesela o sizin camınızı kırdı, siz de onun camını kıracaksınız. O sizin bahçenizi talan etti, siz de onun bahçesini talan edeceksiniz. Böylesi yok İslam dininde. O sizin çocuğunuzu ahlaklaştırmaya 2 saat, 5 saat emek çekti, siz de onun çocuğunu ahlaksızlaştırmak için ömür tüketeceksiniz, öyle mi? Bunlar yok İslam dininde. Ama İslam dininin kısas denilen ceza modeli ayrı. Hani var ya Kur'an'da, dişe diş, göze göz, kulağa kulak ve yaralamalar da aynen kısas olunacak diyordu Allah. O ayrı bir konu. Yani birebirlik bir ceza formülüdür o. Değilse, eğer bir zarar ise, verilen bir zarar ise bu zararı bir başka çeşit öğretiriz zarar verene. Değilse biz de zarar vermeyiz. O zaman biz de yanlış yapmış oluruz. Hazreti Ömer Efendimiz, oğlu Abdullah, Allah kendilerinden razı olsun, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şöyle naklediyorlar. La yebi' ba'dukum ala bey'i ba'd. Ve la telakkavu sal'a hatta yuhbata biha ila suq. Dikkat edin. Kimileri, kimilerinin alışverişi üzerine alışveriş ortaya atmasın. Ayrıca satlık mallar pazara gönderilinceye, götürülünceye, indirilinceye kadar da sakın ha yolda karşılayıp da pazarlığı bozmayın. Galiba insanların ekonomik dünyada kaygı ve kavgalarından birini düzene sokuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar eğer Allah'a ve Resulüne gönül vermezlerse bu konuda, ki her konuda olduğu gibi, mutlaka şeytan önlerine düşecek. Mala doymayacaklar, mülke doymayacaklar, alıp sattıkları yetmeyecek, daha ucuz alacaklar, karşıdakini kandıracaklar. Şeytan işin önündeyse, yani şeytan yol gösteriyorsa, hayra mı yol gösterecek? Elbette böyle yamukluklar, sapıklıklar ortaya koyacaktır. O zaman ne yapacaktır ticaret erbabı? Yola çıkacaklar, insanları daha önde karşılayacaklar. Hatta adam evinden çıkmadan, piyasayı bilmeden, o günkü piyasadan haberi olmadan hemen orada kelepir yakalayacaklar, işi bitirecekler. Öyle yapmayın diyor Peygamberimiz. Dahası birisi de eğer ticarete başlamışsa, alışveriş eylemeye başlamışsa, yani Türkçe tabirle pazarlık ediyorsa, kaçadır diyorsa, fiyat üzerinde konuşuyorsa, mal değerlendirmesi yapıyor veya alım beyanında bulunuyorsa, artık bir üçüncü şahsın araya girip, hayır ama ben de istiyordum, bak o mal şu fiyat ederdi diye müdahale etmesinin anlamı yok. Belki bunun bir istisnai durumundan söz edilebilir. Yani eğer satıcı sahtekarlık veya alıcı sahtekarlık yapıyorsa, birisi karşıdakinin cehaletinden, piyasayı bilmediğinden istifade etmeye çalışıyorsa, ha o zaman bir başka Müslüman gördüğü münkeri nehyetmek için olaya müdahale edebilir. Mesela o mal piyasada 5 lira ediyordu, sen ona 3 lira veriyorsun ama o mal bir yıl önce 2 liraydı, şimdi 12 lira oldu, sen onu hala eski haliyle almaya ya da satmaya çalışıyorsun gibi. Eğer insanlar birbirlerini kandırmaya çalışırlar da birisi muttali olup buna mani olmaya çalışırsa bu ayrı. Değilse insanlar eğer alışverişe başlamışlarsa bir başkası bozamaz, bozmasın, müdahale etmesin ya da yola çıkıp da karşılayıp farklı fiyatla birilerini kandırmaya çalışmayın. Bu hadisi şerif bize bir de birisi nikah için müracaat edince, evlilik için müracaat edince bir üçüncü şahsın müracaat etmesini de engeller kıstasını hatırlattı. Peki ama haberimiz yoksa, bilmiyorsak bir kıza ben müracaat etmişsem ama bir başkası da müracaat etmiş bundan haberim yoksa, elbette haberim yoksa benim yapacağım bir şey yok. Karşı taraf da olayı kendiliğinden gelişen bu olayı değerlendirip hangisine ne diyeceğini o kendisi ayarlasın. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. La yücles beyne raculeyni illa biiznihima. Sakın ha iki kişinin arasına oturmayın ama izinleri olursa müstesna. Yani iki kişi yan yana oturmuşlar. İşte onların arasına girmeyin eğer izin vermezlerse. İzin verirlerse ne ala, işte o zaman oturabilirsiniz. Peki üç kişi, dört kişi, daha çok kişi varsa elbette onlardan biriyle ötekinin arasına oturunca iki kişinin arası olmayacak mı? Öyle değil. Yani insanlardan sadece iki kişi kendi başına bir arada bulunuyorlar. Yani bir özel ortam oluşturmuşlarsa artık onların arasına girmek sadece izne bağlıdır. Değilse ikiden çok insan bir yerde oturuyorsa bir açıdan değerlendirince kişi nereye oturursa otursun iki kişinin arasına oturmuş olacaktır. Ama zaten onun aralarına girmesine izin baştan verilmiş sayılır. Enes radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahih ma yuhibbu li nefsi. Kesinlikle sizden birisi eğer iman etmek istiyorsa, kendisi için ne istiyorsa Müslüman kardeşi için de istesin. Yani kendisi neyi seviyorsa Müslüman kardeşi için de onu sevsin. Değilse Mümin saymasın kendini. La yu'minu ahadukum. Mümindir, kafir değil. Mümin değildir, kafir şeklinde bir derecelendirme hoşuma gidiyor. Hani bu derecelendirmelerde her bir biriminde bu dört kategoriyi görüyoruz, dört kademeyi. Mesela güzeldir, çirkin değil, güzel değildir ama çirkin. Yani bir şey iyidir, kötü değildir, iyi değildir, kötü şeklinde dört kademede anlatılabilir ya derecelendirme, değerlendirme. İşte bu da birinin mümin olduğu ayrı şey, birinin kafir değil olması ayrı şeydir. Ama mümin değil, kafirdir anlamına gelmez. Fakat kafirdir, o da mümin değilden daha kötü. İşte aleyhissalatü vesselam la yu'minu diyorsa, mümin değil diyeceksiniz. İnanmış saymayın. İnanmış olmaz. Ehadüküm sizden biri, eğer inanacaksa, hatta yuhibbel ahih, kardeşi için sevsin, ma yuhibbu li nefsih, kendisi için sevdiğini, kardeşi için severse, işte o zaman ancak inanmış olacaktır. Değilse, kendisini mümin saymasın. Peki ama nasıl yapsam? Mesela ben mavi giymeyi çok seviyorum. Kardeşim de mavi giysin. Ama herkes maviyi sevmek zorunda değil ki. Ben Ayşe ile evlenmek istiyorum. Herkes Ayşe ile evlensin. Ben Ali ile evlenmek istiyorum. Ama herkesin evlendiği erkeğin adı Ali olsun. Ya da ben her sabah evden çıkınca annemin elini öpmek istiyorum. Herkes gelsin annemin elini öpmek istesin. Öpsün de sonra. Peki ama ben burada oturmak istiyorum. Herkes otursun. Böyle değil bunlar. Hep çapraşık örnekler. Yani bunlar işin aslının esasının dışına çıkmalardır. Ben kızımın falan yerde olmasını istiyorum. Herkesinki olsun diyenlerden esinlendim belki de. Ben oğlumun şunları öğrenmesini istiyorum. Herkes bunu yapsın. Çünkü herkes kendi yaşadığı hayatın davetçisidir. Neye inanıyorsa herkesin onu yapmasını ister bir anlamda. Ama aleyhissalatü vesselamın dediği madem ki Müslümana bir söz ise Müslüman kendisi için Müslümanlığı isteyecek ama herkes için isteyecek. Müslüman cennete gitmeyi isteyecek ama herkes için isteyecek. Ya da Müslüman Allah ve Resulünü memnun etmeyi isteyecek, böyle bir hayatı yaşamayı isteyecek ve bunu herkes için isteyecektir. Vahşi radıyallahu anh'ten Tabarani bize haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, لَعَلَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ بَعْدِي مَدَائِنَ عِظَامًا وَتَتَّخِذُونَ فِي اَسْوَاقِهَا مَجَالِسَ فَاِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فَرُدُّ السَّلَامِ وَغُضُّ مِنْ اَبْصَارِكُمْ وَهْدُ الْعَامَى وَعَيْنُ الْمَظْلُومِ. Dikkat edin, haberiniz olsun. Yani öyle zannediyorum, beklentim o ki, siz diyor sallallahu aleyhi ve sellem, benden sonra büyük büyük şehirler fethedeceksiniz. Ve o şehirlerin çarşılarında, pazarlarında oturma yerleri edineceksiniz. İşte o dönemde, yani o büyük şehirlerde, büyük çarşı pazarların kenarlarında, köşelerinde, bir yerlerinde siz oturunca, yani sokağında, çarşısında, pazarında, insanların gelip geçme mekanlarında siz oturunca, kesinlikle ama mutlaka selamlarına selamla mukabele ediniz, selamı almamazlık etmeyiniz, selamı ortadan kaldırmayınız, gözlerinizi haramdan sakınınız, kapatınız, bakmayacağınız şeye bakmayınız, gözü görmeyen, ama insanlara, kör insanlara yol gösteriniz, delalet ediniz ve zulme uğrayanlar varsa onlara da yardım ediniz. Öyle dedi Peygamberimiz. Kendisinden sonra yaşanacak olaylardan söz etti ve böyle böyle fetihler olacak. Siz büyük büyük şehirler fethedeceksiniz. Oralarda çarşılar büyük, pazarlar büyük olacak. Oralarda oturmak ihtiyacınız olacak. Siz bulunacaksınız. Alış için, veriş için bulunacaksınız. Alışverişlerinizi orada yapmaktan başka oturacaksınız, bekleyeceksiniz. İşte o dönem sizin o oturuşunuz, varlığınız, orada durmanız, bulunmanız selama engel olmasın. Yani siz oradasınız diye insanlar selamsızlaşmasınlar. Siz selama engel bir ortam oluşturmayın. İslam'ın şiarı selamı ortadan kaldırmayın. Çarşınız, pazarınız, ticaretiniz, yani ekonomik dünyanız selama engel olmasın. Şimdi öyle mi ki o dönemi bilmem ki ben, yani buralar fetholmuş da ondan sonra böyle mi yaşanmış anlamına gelir mi? Ben onu bilmiyorum. Ama siz de birlikte peygamberin huzurundayız, beraber dinliyoruz. Onun söylediğini ben sizden önce duyduysam, benim sadece bu kadar bir farkım oldu. Hadi buyurun, siz de duydunuz, ne anlıyorsunuz? Demek ki ticari hayat, ekonomik dünya selama engel olacak boyutta gelişmeyecekmiş. Sonra, gözler haramdan sakınacak. Yani harama bakmak, bir kadın değil sadece, bir kadın için erkek değil sadece, bakılmayacak şeylere bakmayacaksınız. Mesela peygamber gelseydi sizin çarşınıza, pazarınıza, peygamber yaşasaydı sizin döneminizde, şehrinizde, sizin ekonomik dünyanıza muttali olsa görseydi, görür müydü, bakar mıydı, memnun olur muydu, yoksa gözünü kapatır mıydı, döner gider miydi, istemiyorum der miydi acaba? Yani neden dolayı ki acaba? Ya modelinden mi, ya tipinden mi, ya kullanılan eşyasından mı, ya resiminden, putundan veya melek girmez ortamından mı, hatta çarşınızın adına da mı melek girmez dersiniz siz? Ayrıca orada amaya delalet edecektiniz, yani gözü görmeyen insanlara yol gösterecektiniz. Yani gözün görmemesi sadece bizzat şu, yüzümüzdeki gözün, madde planındaki gözün görmemesi olmasa gerek biraz da. Hani insanlar bazen hakkı göremezler. Bazen aldatılma ortamındalar ki bir sonraki bölüm buna ışık tutuyor bakın. Çünkü mazluma da yardım edecektiniz. Adamın gözü görmüyor diye zulme uğruyorsa, adamın gözü görmüyor diye yanlışa sevk ediliyorsa, o eşyanın yanlışını görmüyorsa, hatasını görmüyorsa, kusurunu, kabahatını görmüyorsa, işte ona göstereceksiniz. Ya da gerçekten gözü görmüyor ve yürümek zorundaysa, gideceği yere ileteceksiniz. Bir de zulme uğramışsa, madde planında, sosyal alanda, ya da ekonomik dünyada, ya da beşer planında, nasıl zulüm olursa olsun, işte böyle bir zulüm ortamı yaşanmışsa, engel olacaksınız. Hazreti Ömer Efendimiz'den radıyallahu anh diyor ki, Semiyatü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz şöyle buyurdular, duydum ki şöyle diyordular, Lev enneküm tetevekkelûn alallâhi hakka tevekkülihi, le razakaküm kemâ turzaku attayru ta'du himâsan ve taruhu bitânen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyanına göre o şöyle buyurmuş. Eğer siz Allah'a gerektiği gibi, aynen hak ettiği gibi, yani nasıl olması gerekiyorsa öylece tevekkül etseydiniz, Allah'ı öylece vekil bilseydiniz, ona öylece dayanıp güvenseydiniz, bakın sizi nasıl da rızıklandırırdı. Tıpkı kuşlara rızık sunduğu gibi, bakın onlar sabah çıkıyorlar, kursakları aç ama sabah erken böyle aç bir ilaç giden kuşlar akşama karınları tok dönüyorlar, kursakları dolu. Ne dersiniz? Onlara bu rızıkları veren Allah size vermez miydi ki sanki? Yani rızık peşinde koşmak mı ana program yoksa Allah'a güvenmek mi bu hadiste anlatılan? Ben ikincisini anladım. Evet zaten Allah rızık temini konusunda yatın demiyor. Siz size ait olanı ama benim sınırlarım içinde arayın diyor. Tıpkı Hazır annemiz örneğinde olduğu gibi. Kocası İbrahim aleyhisselamı, peki öyleyse tamam, bizi buraya gönderen Allah'sa o bize yeter dediği halde, gönül hoşluğuyla gönderdiği halde Filistin'e doğru, çocuğunun rızkı, kendi rızkı bitince yatmıyor. Nasıl olsa Allah rızkımı gönderecek, tamam ben rahatım burada, ben Allah'a güvenmişim demiyor. Ama Safa'ya, bir de Merve'ye, hatta aşağı bölümde koşarak gidip geliyor. Sonra sa'y ediyor yani, tekrar ediyor, tekrar ediyor. 7 defa, sanki 7 devamlılığı gösteriyor, sürekliliği anlatıyor. Sonra Allah bir rızık veriyor onlara. Ama ne Safa'da ne Merve'de, bakın bir başka yerde, sanki şöyle mi anlatıyor olay? Ey Hacer, sen eğer Safa'da bulsaydın, belki sen değil ama birileri çalıştı, aradı da buldu diyeceklerdi. Merve'de bulsaydın sen rızkı, tamam ama zaten o kafası çalışıyordu, sahi etti, çalıştı, çabaladı, uğraştı, bak işte rızka kavuştu diyeceklerdi. Sonra nerede arayacağını biliyordu, bunun kafası çalışıyordu, bu işin piriydi, üstadıydı, biliyordu diyeceklerdi belki. Ama ne orada ne orada bulmadın, dikkat et ve sana bakan herkes bilsin bu işi ki sen sahi edeceksin, ben vereceğim diyor Allah. Fakat sahi derken Safa'nın ötesine taşmak yok, Merve'nin belisine geçmek yok. Yani sadece Allah'ın sınırları dahilinde arayacaksınız. Çünkü inna safa vel marvata min şairillah diyor Allah. Onlar özel işaretlerdir. Yani onun dışına çıkınca Allah'ın yasakladığı alana geçmiş olunur ki öyle yerlerde rızık aranmaz. Zaten eğer insanlar rızıklarını Allah'ın yasakladığı alanlarda, mekan olarak Hacer örneğinde olduğu gibi, ama zamanlarda, yani Ashab-ı Sebt örneğinde olduğu gibi ararlarsa, rızık haddinden fazla olabilir de arkasından helak gelir fakat. Hazreti Ali Efendimiz'den radıyallahu anh, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Levla en eşukka ala ümmeti لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ. Aynı hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh de rivayet ediyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, yani ümmetime meşakkat vereceği endişem olmasaydı, kesinlikle her abdestin yanında ben onların misvak kullanmalarını isterdim. Yani her abdeste misvak kullanmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle bir uygulaması var biliyorsunuz. Abdeste misvak, namazda misvak, eve girince ilk işi misvak, gece uyanınca yani teheccüd için yaptığı ilk iş misvak, sonra sabah kalkınca misvak, yemekten önce ve sonra zaten tertemiz bir ağız, çünkü yıkıyor, temizliyor, sonra yeme modeli de düzgün, öyle ağızda kırıntı bırakacak şekilde ya da ağızdakileri temizlemeden bir sonraki lokmayı hemen akıl ermeden, midenin aklı başına gelmeden diye gönderecek tarzda bir yeme mantığı yok elbette. Ama işte buna rağmen misvak kullanıyor. Peki nedir bu? Ağız ve diş temizliği mi dersiniz sadece? Ben o kadar olduğuna inanamıyorum. Evet, ağız ve diş temizliğidir ama tertemiz bir ağızdaki berrak, İnci gibi temiz dişlerin yine de her şeye rağmen tekrar eve girilince ya da namazdayken ya da gece kalkılınca misvaklanması başka bir temizliği anlatsa gerek. Ondan dolayı diş fırçası evet ağız ve diş temizliğini sağlayabilir ama misvakla kazanılacak imkanları elde etmemiz konusunda daha geri plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الرَّجُلُ ف۪يهِ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ اَمِنْ حَلَالٍ اَمِنْ حَرَامٍ. Allah korusun. Diyor ki Efendimiz, insanların başına öyle bir zaman gelecek ki, kişi aldığı malı helalinden mi, haramından mı aldığını aldırış etmeyecektir. Ne dersiniz? Böyle zamanı buldunuz, gördünüz mü? Yaşadınız mı böyle bir dönemde? Bilmem siz belki farklı zamanlar yaşadınız. Ama ben bile bu kısacık hayatımda görmüş gibiyim. Yoksa aleyhissalatü vesselam Efendimizin anlattığı zaman bu zaman mı ki? O kadarını bilmiyorum. Ama bakın çıkın çarşıya pazara, insanlar alışverişlerine çok o kadar helal mı haram mı mantığıyla dikkat etmeye biliyorlar mı gördünüz mü? İşte anlatılanın bir bölümü bu. Öyle zaman gelecekmiş ki, insanların başına öyle zaman gelecekmiş ki, böyle bir dönemde insan mal alacak ama bu mal helaldan mı, haramdan mı kendisine geliyor aldırış etmeyecek. Hem malın kendisi, hem alış yöntemi, hem bulunduruluş şekli, hem onu almak için bizde olan paranın ediniş yani kazanım biçimi hiçbir şekliyle haram mı helal mı endişesi olmayacak insanların. Allah korusun. Ebu Musel Eş'ari radıyallahu anh'tan aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتُوفُ الرَّجُلُ ف۪يهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ اَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ اِمْرَأَةً يَلُدْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَسْرَةِ النِّسَاءِ. Öyle bir zaman gelecek ki, bir adam o zaman altından bir sadaka ile dönüp dolaşacak, onu infak etmek, tasadduk etmek için uğraşacak ama onu alacak hiç kimse bulamayacak. Yine aynı dönemde bir erkek görülecek ki, erkeğin azlığından ve kadınların çokluğundan dolayı da ona işlerini gördürmek için 40 kadın müracaat edecektir. Böyle bir zaman. Yani bizden vereceğimiz bir altın sadakayı alabilecek kimse olmayacak. Hem ki öyle erkek azalacak, kadın çoğalacak ki işte 40 tane kadın bir erkek bulmuşsa müracaat edecek ki işlerini gördürebilsin. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. لَيْسَ مِنْ اَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ اَتَّمَلُّقْ وَلَا الْحَسَدْ اِلَّا ف۪ي طَلَبِ الْعِلْمِ. Bir adam ilim öğrenmek için yaparsa ne âlâ, değilse eğer müminse ne haset edebilir ne de temelluk. Temelluk demek bir adama layık olduğundan fazla sevgi beslemek ve saygıda bulunmak demektir. Bu vakarın, bu ciddiyetin tersi nedir? Ama ancak öylece böyle yaparsa eğer ilim öğrenebilecekse, ondaki bilgiyi ancak böyle alabilecekse, işte o zaman o adam ona böyle saygı duyabilir. Bir de haset, yani çekememezlik yapıyorsa, vay falan şu kadar öğrendi, falan bu kadar ileri gitti, onunki bitsin de benimki olsun anlamına değil de, ama ben onunla yarışayım diye içinde bir çekememezlik varsa, ben neden geri kaldım diye bir ızdırap varsa, bu da ilim için caizdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor, لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَسْرَةِ الْعَرَضِ وَلَاكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ya da غِنَى الْقَلْبِ. Zenginlik, mal çokluğuna denmez. Yani bir adamın malı pek çoksa ona zengindir demenin ne anlamı var? Oysa zenginlik, gerçek zenginlik, kişinin kendi zenginliği, kalp zenginliği, gönül zenginliğidir. İnsan gönülden zengin oldu mu, işte o zaman zengindir. Bakın piyasaya, hırslıdır adam, malı mülkü mü hesabını bilmeyeceği kadar çoktur. Parası pulu mu ne yapacağını bilmeyeceği kadar alabildiğine çok, ama buna rağmen Müslümanca bir hayat yaşamaya elverişli, kafası, kalbi, gönlü yoksa adam fakirin tekidir. Gerçek zenginlik, kalp zenginliği, gönül zenginliğidir. Bugünkü sohbetimizin son hadisi olsun. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Talha bin Ali radıyallahu anh'tan rivayetle, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ اَلَّذ۪ي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. Eğer kişi komşusunu güvende tutamıyorsa, yani eğer komşusu kendisinin şerrinden emin değilse, başka açıdan değerlendirirsek, yani hem Müslüman, adı kendisi güya, hem de komşusu korkudan tir tir titriyorsa, şer gelecek diye, akıp gelecek oradan diye ne yapacağını şaşırıyorsa, işte böyle bir adam gerçek mümin değildir. Konuyla ilgili, yani komşuluk haklarıyla ilgili, bunun imani kıstasla yeriyle ilgili bir de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet var. لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذ۪ي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَاعِعٌ اِلَى جَنْبِهِ. Yanı başında komşusu aç olduğu halde tok yaşayan mümin, gerçek mümin değildir. Yani komşunuz ve siz. Peki sizin evinizdeki yemeği bölüp ona da verseniz, ama mahallede 10 tane aç var, hepsini doyuramayacaksınız. Kaçacak mısınız oradan? Yani sizi siz doyuruyordunuz değil mi? Onları siz doyuramayınca kaçmanız mı gerektiğine inandınız? Allah affetsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.